sa piling ko, oh, dito ka lang, dito ka lang. Bumabagal ang ikot ng mundo kapag ikay nariyan. O aking tahanan, ta-ta-ta-ta-ta, tahanan. Dito ka lang. Sumisiping ang buwan at mga bituin na para bang sumasang-ayon sa atin ng kalawakan. Namumukad kada ng aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay. Sandal mo sana ang ulo mo sa unahan, katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema iyong malilimutan abang tayo'y magkayakap sa tilim. Huwag mong pigilin kung nais mapaluha. Pakiramdam mo sana'y guminhawa. Kung gusto mo ay magsigarilyo muna bago tayo magkayakap sa dilim. Ng mga nakaw na sandali abang tayo'y magkayakap sa ilim. Halika na aso sarap na pagsasama ang pag-ibig, tayo ay umasa abang tayo'y magkayakap sa dilim. Ito na ang pinakahihintay na tayo magkayakap sa dilim. Okay sarap ng mga nakaw na sandali abang tayo magkayakap sa dilim. Sunta. At ito po ang hashtag Sunta Song Requests. Okay, ganda pagmasdan ang iyong mga mata, kumikinang-kinang maintindihan ang iyong mga tingin, labis ang mga ningning, langit ay bumaba, bumababa pa lang tala. Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig. At kung di kumbensido'y magtiwala ka, hawakan ng puso't maniwala na. Ikaw lang ang siyang inibig. Ikaw lang ang iibigin. ako ay nahulugin. Di ko alam kung ano ang gagawin. Di ko alam kung saan titingin. Halik sa labi, tingin na natin. Di akalain mahuhulog ka sa atin. Sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang matanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig. At kung di kumbinsi, di magtiwala ka. Hawakan ng puso't maniwala na ikaw lang ang siyang inibig. Ikaw lang ang iibig. Kakapikhani, di may paliwanag ang nararamdaman. Namumukha't kadang aking likaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay para luman ika'y akin na tatalhin sa di mo nasahang paraiso. Palagi kita awitan ng kundi man di magsasawa. Papayaan sasayaw kita hanggang sa walang hanggan. Mga gunita na laging naisip, sumisilip ang itinagda ng may wagas. Na dulot mo nagbigay sinagsama dilim kong mundo. Ibang iba ako kapag ikaw na ang kapiling. Sumisiping ang buwan at mga bituin na para bang sumasang-ayon sa atin ng kalawakan. Namumukad kadang aking ligaya sa tuwing ika'y papalapit na. Hawakan mo ang aking kamay para luman ika'y akin na tatalhin sa di mo nasahang paraiso. Palagi kita awitan ng kundi man di magsasawa. Di ka papabayaan sasayaw kita hanggang sa walang hanggan. ikaw lang at ako ang nalina sa gitna ng paraiso na aking sinimula na aking tahanan. Pinabawin lahat ng iyong mga ngiti, negatibo na nagkatikit sa kilapi. Huli ng iyong ngiti ang ating kiliti. Totohanan na hindi ko maitatanggit. Ang mahal kita, walang iba. Kaya naman, dito ka sa piling ko. Oh, dito ka lang, dito ka lang. Yan o aking tahanan. Tahanan. Dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang, o aking tahanan. Kailan ka kailangan? Parang di na naranasan. Ikaw naman ang ipaglaban. Bakit palaging isinasan? Tabi ang iyong sarili para sa iba. Naghahangad sa taong di ba balik. Subukan mo naman magpahinga. At higa ang katawan ng iyong maala ang di ka nag-iisa. Halika na, di kailangang pilitin dahil para sa akin ika'y mahalaga. Tayo'y nasa sulat, di ka pa rin magpapasuyo. Konting pilit pa ba ang kailangan? O sadyang di ako ang gusto. Konting silip naman sa aking nararamdaman sa'yo. Dahil sa atin ang panahon. di ko na nadiligan ang binhi ng iyong pagmamahal. Ayoko nang sapilitan ibuhos ang lahat ng di nadamdam. Ang tangi kong hili ay mahawa ka ng iyong mga kamay at daliri ha. Kundahanda ang haplasin ang mga salita. Ang puso mong sabik maya kapag naiisa. Kaya tahan na po po sumandal ka. Binibining natutulog sa ilalim ng aking mga bulaklak. Di mababaon sa liimot ang ligayang hatid ng iyong halimuyak. Alak lamang ang pamuuna sa natira mong alaalang di kumuupas. At kahit na ipilit ko mong ibalik ang dati tayo'y mawawala pa rin. Kaya tahan na bobo sumandal ka. Bobo hayaan mo na aking paglaro ay apoy ng iyong labi at paraluman. Ilang araw na nakahiga. Aking sinta, ano bang meron sa'yo? Pag nakikita ka na, bumabagal ang mundo. Pag umingiti ka, para bang may iba? Pag tumitingin sa'kin, mapupungay mong mga mata. Wala akong takas sa nakakalunod mong ganda. Love. kita kenal. Kasama, okay lang. Nandito lang ako na laging nakaabang kahit na madama. Eh ano naman kung ilang oras ang masayang, di naman ako manghihinayang. Handa ko magbabad, makasama ka lang. Ayos lang kahit gabihin, pa ko kakatingin. Di ka nakakasawang tingnan, pangmasda ng iyong mga mata. Susundan, susundan sa mamako. Basta't ngumiti ka lang palagi, lagi, lagi. Oh, lagi, lagi ngumiti ka lang sa akin, akin, akin. Palaging ngumiti ka lang palagi, lagi, lagi. Oh, lagi, ngumiti ka lang palagi. All I hear is raindrops falling on the rooftop. Oh baby, tell me why you have to go. There's this pain of feeling I won't go away. And today I'm officially missing you. I thought that from this heartache I could escape, but I've run it long enough to know there ain't no way. Today, di ka nakakasawang tingnan, pangmasda ng iyong mga mata. Susundan, susundan sa mamagpunta. Basta't umiti ka lang palagi, lagi, lagi. Oh, lagi, lagi ngumiti ka lang sa akin, akin, akin. Palaging ngumiti ka lang palagi, lagi, lagi. Oh, lagi ngumiti ka lang palagi. Sabihin mo sa akin. Isa lang ang hinahanap. mas laking baha. Mga sinulat mo na para sa akin. Alam kong luha ang bumupura, ngunit hayaan mo na lang. Walang saysay ang panalangin ko, kundi ako ang hahanapin mo. Kahit sikaw pa ang pagsamo ko sa iyo, bakit di mo dama ito? Ba't ba? Paalala di rin naman panghahawakan. Ba't ba ipipilit kong di naman o tayo para sa isa't isa. Agaw pa ng iba. Wala nang naramdaman ito kung di pa aminin ang gusto. Baka kasi mawala na ako.